podsumowania już dziś na antenie Trójki. Do usłyszenia, Adam Malecki. Autopromocja. Trójka budzi. much more well-rounded. The one you're with now. Minut po godzinie czwartej, co znaczy, proszę Państwa, że słuchacie Państwo audycji Trójka Budzi w trzecim programie Polskiego Radia. Dziś jest 8 września, środa. Będzie pogoda z takim umiarkowanym zachmurzeniem. W tej chwili jest 10 stopni Celsjusza. Maksymalnie w ciągu dnia w Warszawie będzie 24 stopnie. Wschód słońca będziemy witać o godzinie 5:59, także cały czas nam się przesuwa ten poranek jednak w stronę południa. Wiadomo, dni są krótsze, noce są dłuższe. Na samym otwarciu posłuchaliśmy grupy Underworld w Custard Speed Talk, a teraz już ze Szwecji zespół, który się mieści w tej konwencji nowofalowej, myślę, spokojnie, a na pewno w konwencji alternatywnej, grupa Gaupa i tytuł, którego nie dam rady przeczytać, bo po prostu jest po szwedzku. To była grupa Gaupa. Ja spróbuję przeczytać ten tytuł. Mjölkskyra. Fantastyczny zespół, nie tak dawno już istniejący, nie od tak dawna istniejący, niemniej jednak już z konkretnym dorobkiem, ale przede wszystkim ze swoim własnym, indywidualnym stylem, formą wypowiedzenia się, co zresztą powoduje, że jest na naszej antenie, bo nic takiego nigdzie więcej, proszę Państwa, nie uświadczycie, jak w trzecim programie Polskiego Radia. Tak jak też i zespół, który pochodzi z Trójmiasta. Tutaj jest taka podwójna trójka, bo jest zespół pochodzi z Trójmiasta i występuje w trio. Grupa Popsysze i Nie nadążam. Szybko jestem, składam sylaby. Szybko chodzę, jem i patrzę. Szybko zmieniam horyzonty. Szybko przełączam oprogramowanie. Ale nie nadążam. Nie. Yeah. nie nadążam i popsyszę. Oczywiście tego Państwu dzisiaj nie życzę. Życzę tego, żeby każdy zdążył tam, gdzie się umówił i tam, gdzie jest rzeczywiście sprawa ważna do załatwienia, żebyśmy byli na czas, bo to jest nasza wizytówka. I tego sobie i Państwu dzisiaj życzę. Zresztą nie tylko dzisiaj, ale i każdego innego dnia. King of the North, czyli oznacza to, że pozostajemy na północy, czyli król północy. Get out of your world. No tak, i tak, proszę Państwa, brzmi właśnie Król Północy, którego słuchaliśmy. Jest 25 minut po godzinie czwartej. Przejdziemy do zespołu Kerala Dust, czyli nazwa utworzona od prowincji w Indiach, w której zresztą ponoć właśnie tam rozszalał się wariant Delta, jeżeli chodzi o koronawirusa. Kerala Dust, Kerala, no to jest ta prowincja, Dust to jest pył, czyli pył z Kerali Spigel. była Kerala Dust i Spiegel, a przed nami już, proszę Państwa, cały zestaw innych piosenek, które dzisiaj będą nas budziły. Na zegarze 32 minuty po godzinie 4. Myślę, że akurat grupa Siekiera będzie teraz dobrym takim podwójnym espresso, które jeszcze tych, którzy się nie rozbudzili, myślę, że rozbudzi, bo zespół zawsze słynął z tego, że by grał ostrzej, przynajmniej w tamtych czasach, w porównaniu do całości sceny, którą można było obserwować. Rzeczywiście Siekiera zamiotła, jeżeli chodzi chociażby o ten pierwszy występ w Jarocinie. Później już losy się tam troszeczkę pokomplikowały, ale to były takie czasy. Siekiera i Misiowie Puszyści. To była Siekiera i Misiowie Puszyści. Słuchacie Państwo audycji Trójka Budzi w trzecim programie Polskiego Radia, a my się przenosimy na północ do Szwecji, gdzie zresztą z samej nazwy zespołu wynika ta witalność, którą prezentują, i temperament Viagra Boys i Sports. Basketball. smoking dope, short shorts, cigarette, getting high in the morning, buying things off the internet. Sporty, bo taki był tytuł tej piosenki, której słuchaliśmy, Viagra Boys, przedstawionych zresztą w dosyć dramatycznej formie, ale my, proszę Państwa, się nie przejmujemy. Dziś w sporcie będzie się też dużo działo, a będą serwisy sportowe, które będą nam przybliżały. Zresztą jeszcze jest taka pora, że ciężko by było cokolwiek przewidzieć. Mamy oczywiście nadzieję, że stawiamy i trzymamy kciuki za naszych 41 minut po godzinie czwartej. Przenosimy się, proszę Państwa, na polską scenę muzyczną. Psychocukier, jedna z ciekawszych kapel na naszym rynku, i dzisiaj utwór Gniazda. Nie mogę znów dzisiaj zasnąć, marzenia spalają mnie. Człowieka, który 4:44 i proszę Państwa, dokładnie przed chwilą były te 44 sekundy. To była Gwiazda i zespół Psychocukier. A teraz specjalna dedykacja dla tych, którzy akurat zawsze czekają na ten moment. Last for Life w remiksie grupy Prodigy i Iggy Pop. Yeah. Lust for Life i Iggy Pop, a przed nami już zespół, który ostatnio, właściwie tydzień temu, w niedzielę zagrał koncert w studiu Agnieszki Osieckiej, grupa Escapes w swoim przeboju pod tytułem Ty. To była grupa Escapes, a teraz posłuchamy grupy Laibach, naszych braci ze Słowenii w utworze Brat mój. brat mój. Пріжки мокрис усіх людей. Будимо мочні, коткарачі, брат мой. Ми смо скрюносні тайні. Злюдня і пророкування. Ожилення тіл і смих. Тринадцять лад, ті прожили, і ніхто них не змучи. Брат мой, открий очі, потуй з нами. Кровь лучи. Jeszcze za dwie minuty godzina piąta, a przed nami następna dawka konkretnej energii. To już jest poczwórne espresso, Killing Joke i Autonomous Zone. Passing the time.